złotych. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kibice czekają na lotnisku na polskich olimpijczyków z Paryża. Lecą srebrni medaliści Julia Szeremeta i drużyna siatkarzy. Przebywający od 4 lat w więzieniu Andrzej Poczobut dał zgodę na opuszczenie Białorusi, dowiedziało się Polskie Radio. Torty na Światowy Dzień Słonia w stołecznym zoo. Na bazie granulatu słoniowego, akacjowego, do tego będzie mieszanka ziołowa, która super pachnie. Polscy olimpijczycy w drodze do kraju. Samolot ze srebrnymi medalistami z Paryża ma małe opóźnienie i będzie na lotnisku Chopina w Warszawie około 14. Na polskich sportowców czekają już kibice. Na miejscu jest też nasz reporter Jan Oleński. Dzień dobry. Na lotnisku czuć ekscytację, radość i dozę niecierpliwości. Wszyscy chcą już przywitać naszych dzielnych sportowców po tych wielu dniach zmagań na Olimpiadzie w Paryżu. Terminal przylotów jest dziś biało-czerwony od flag, koszulek i transparentów. Niebawem, bo po godzinie 14 w drzwiach pojawią się nasi olimpijczycy, a wśród nich m.in. siatkarze oraz Julia Szeremeta. Państwo na kogo czekają? Na Tomka Dylaka. I co powiecie Tomkowi i wszystkim innym naszym olimpijczykom? Że dziękujemy mu za to, co zrobił dla polskiego sportu, przede wszystkim dla boksu. Chcielibyśmy ich strasznie uściskać za to, co zrobili, bo naprawdę no, są dla nas mistrzami numer jeden. Są po prostu najlepsi, kochamy ich. Super robotę odwalili. Julia Szeremeta, siatkarze, super. Swoboda też bardzo dobrze pobiegła. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu Polskę reprezentowało ponad 200 sportowczyń i sportowców. Łącznie Polacy zdobyli 10 medali, w tym jeden złoty, który wywalczyła Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej. Wraz z kibicami czekamy, aż przekroczą próg wyjścia z lotniska, aby wspólnie im pogratulować. Z lotniska Chopina w oczekiwaniu na srebrnych medalistów Jan Oleński. Polscy strażacy są w gotowości, ale na razie nie ma prośby z Grecji o pomoc w gaszeniu pożarów, które wybuchły w okolicach Aten. Na razie wsparcie idzie z krajów sąsiadujących, mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Mamy 3 moduły do gaszenia pożarów lasów z użyciem samochodów gaśniczych, a także 2 moduły do gaszenia pożarów lasów bez użycia samochodów, tak? Czyli sami strażacy. I my to mamy w dyspozycji, więc na razie Grecy nie potrzebują kogoś dalszych państw. Prośba Grecji do państw Unii dotyczyła modułów gaśniczych. Ta prośba była o moduły, ale zdecydowanie na rozwój pożaru i szybkość działania potrzebują kogoś z bliższych odległości, znaczy bezpośrednio sąsiadujących krajów, czyli tutaj mówimy bardziej o Bałkanach, typu Bułgaria, Albania, może jakaś Rumunia albo Chorwacja. Też trzeba brać pod uwagę, że jeżeli samochodami mielibyśmy jechać, to są 2 dni jazdy. Ale nie można wykluczyć, że to zapotrzebowanie jeszcze będzie na po prostu moduły z całej Europy. Polscy strażacy są w kontakcie z Departamentem Ochrony Ludności Unii Europejskiej. Andrzej Poczobut zgodził się na opuszczenie Białorusi. Taką informację potwierdził Polskiemu Radiu wiceprzewodniczący Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Najnowsze informacje ma Maciej Jastrzębski. Marek Zaniewski stwierdził, że osobiście usłyszała taką decyzję szefowa nieuznawanego przez miński reżim związku Angelika Borys. Taką informację uzyskała od Andrzeja Angelika Borys podczas ich spotkania w kolonii karnej w Nowopolsku i ta informacja też była przekazana tutaj dla władz Polski. Andrzej Poczobut jest przetrzymywany w białoruskim więzieniu od 2021 roku. W 2023 roku został skazany przez reżimowy sąd na 8 lat pozbawienia wolności. Służby więzienne ograniczają jego prawa do widzeń i korespondencji, a także zamykają w karcerze i pozbawiają dostępu do lekarstw. Jakiś czas temu zaczęto mu dawać tam leki, nie wszystkie prawda, co trzeba, ale chociaż coś, to na dzień dzisiejszy sytuacja jest bardziej stabilna. O uwolnienie Andrzeja Poczobuta zabiegają władze Polski. Podejmowane są działania dyplomatyczne w kontaktach z Mińskim, a także na arenie międzynarodowej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Słonie są skrajnie zagrożonymi wyginięciem gatunkami. Przypomina o tym w Światowym Dniu Słonia Warszawski Ogród Zoologiczny. Leon, Buba i Fryderyka to słonie afrykańskie, którymi w stołecznym zaopiekuje się Katarzyna Oleszczuk. Jak mówi, będą dla nich torty. Będą to torty na bazie granulatu słoniowego, akacjowego. Do tego będzie mieszanka ziołowa, która super pachnie. Poza tym mango, marchewki, trochę jabłek. Dostaną też lody, które są na bazie arbuza i galaretek. Dla Buby i Fredzi Dzień Słonia to takie urodziny, bo nie wiadomo, kiedy się urodziły. Fredzia i Buba przyjechały z wolności z RPA, ale ich matki zostały zabite i one na wolności by sobie nie poradziły, więc były dwie opcje. Albo zostałyby zastrzelone przez ludzi, którzy płacą za to, że biorą udział w polowaniu na takiego słonia, albo mogły przyjechać do warszawskiego zoo i przyjechały tutaj. Leon urodził się w niewoli. Na wolności żyje około 400 tysięcy słoni afrykańskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na północy pochmurno, deszczowo i wietrznie, ale z przejaśnieniami. Na południu i w centrum pogodnie. W Łebie 19 stopni, w Ełku 21, w Gorzowie i Płocku 25, w Krośnie i Legnicy 28, w Katowicach 29 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 13. Za konsoletą Maciej Załęcki, przy telefonie Rafał Wodziński, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dzień dobry. Muzyczna poczta UKF. Między 13 a 15 to właśnie Państwo decydują, jakie utwory pojawią się na naszej antenie. Żeby zgłosić swoje propozycje, trzeba do nas napisać na adres ukf@polskieradio.pl albo zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Zanim jednak pojawi się pierwsza propozycja od trójkowych słuchaczy, to na rozgrzewkę nasza piosenka dnia. Ja spokojna jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, zanudza mnie zen. Jak narkoman błagam, muszę krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, a spada mi moc. A ta lawa wrze i wciąż mnie wciągnę. Nie mówię nie, bo chcę się cała. Oddech i powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie słyszeć, kiedy wiem, czego chcę. Ania Leon, Arek Kopera i Lawa to jest utwór z pierwszej części trzyczęściowego koncept albumu Czas się bać. Tak dzisiaj zaczynamy muzyczną pocztę UKF, a już teraz przeskakujemy do Państwa muzycznych zgłoszeń. 22 i 7 trójek. Nazywam się Kuba. Poproszę utwór One Way or Another, bo myślę, że ten utwór by mnie trochę rozruszał przy sprzątaniu. No to w sprzątaniu pomagamy, jak najbardziej. Grupa Blondie. Grupa Blondie, One Way or Another. Podobno do sprzątania idealne, ale w innych okolicznościach również sprawdza się znakomicie. 22 i 7 trójek to jest nasz numer telefonu, przypominam. Ale poza tym zbieramy także propozycje mailowe ukf@polskieradio.pl. No i właśnie na maile trafiło takie zgłoszenie podwójne, bo po pierwsze prośba od pana Kacpra, który pozdrawia Anię i Bartka z Rzeplina, a po drugie zgłoszenie od Ani, która pozdrawia Kacpra i Bartka. Cała ekipa jako wierni fani Komy prosi o utwór Los, Cebula i Krokodyle Łzy i czeka z wypiekami na twarzy na te propozycje. Bardzo proszę. Zostaw ten cholerny kubek, podmierz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Uuu. po co czytasz komentarze sfrustrowanych miernot? Niech się durnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Los, cebula i krokodyle łzy. Dla Ani, Bartka i Kacpra z Rzeplina. Od Ani, Bartka i Kacpra z Rzeplina. A tymczasem kolejna propozycja mailowa. Pan Grzegorz prosi o coś zespołu Alt J z płyty An Awesome Wave, bo darzy ten album wyjątkowym sentymentem. No to mój wybór pada na Tessellate. Chunks of me. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. And all your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. Three points where two lines meet. Toe to toe, back to back. Let's desolate. Go along my flow and keep my heart. I'll breathe stones along my love and give along my heart. Three guns and one goes off. One's empty, one's not quick enough. One burn, one red, one green. Sets of grains while the cattle spins. Chunks of you will sit down to seals. Blubber rich in morning. I'll mash you up, yes, I know, so love away. But it's fair to say, you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. Three points for two. Back to back, let's go. My

postanowiłam koncepcyjnie podejść do utworu Maria Awaria. To miał być od samego początku album dotyczący ciała. Mhm. Sensualności, ale ciała, seksu, kobiecości, człowieczeństwa. Co to w ogóle znaczy? Co to w ogóle znaczy opowiadać o potrzebach własnych? I ponieważ jestem taką artystką, która totalnie podchodzi do rzeczy, które sobie wymyśla, więc pomyślałam, że skoro robię album o seksie i o ciele, to chcę się zmierzyć też z własnym ciałem, które kiedy robiłam Miastomanię, było dużo większe, było 16 kilo większe. Byłam takim misiem puchatkiem i kompletnie nie interesowało mnie używanie tego, co jest uznawane za takie symbole kobiecości. Chowałam to i kompletnie to nie było dla mnie istotne, bo moja stomania była o introwertycznej, samotnej, zaczarowanej rzeczywistości. A Maria Awaria od początku była pomyślana jako płyta o ciele i postanowiłam zobaczyć, jak to by było użyć własnego ciała, żeby jako artystycznego instrumentu. I schudłam te 16 kilo i to ciało nagle zaczęło zupełnie inaczej reagować na wszystko i świat zaczął na mnie inaczej reagować. Był taki eksperyment totalny. Robię płytę o ciele, więc potrzebne mi jest inne ciało niż dotychczas. Mm-hmm. I tak do tego podeszłam, w związku z czym to było na wielu poziomach całkiem nowe. I inaczej też na mnie ludzie reagowali, tak? Maria Peszek mówiła też Monice Bożym w audycji Przyjemność po mojej stronie, między innymi. Ja 1,52 m dziko rosnącego nieba, czyli cała ta litania opowiadająca o kobietach, które decydują o takim kształtowaniu ciała, które jest mi obce, nie służy temu, żeby je oceniać, tylko służy temu, żeby przeciwstawić takiej postawie, która może być przecież absolutnie fantastyczna. Sama doświadczyłam takiej walki właśnie wtedy, kiedy chudłam te 16 kilo i chciałam zobaczyć, jak to jest być taką kobietą absolutnie doskonałą. I kiedy patrzę na wideo z koncertów, w których wtedy z okresu Maria Awarii, kiedy w męskich gaciach tylko występowałam, to ciało było absolutnie inne niż teraz mi się na przykład podoba, ale ono, ten eksperyment artystyczny się bardzo powiódł. Ale doskonale znam smak tej walki, co trzeba było zrobić, żeby to ciało było takie, jakie mają kobiety pistolety. Mhm. Ale ta litania nie służy temu, żeby oceniać taką walkę i takie postawy, tylko żeby przeciwstawić takiej postawie moją, która jest mi bliższa, czyli że rosnę dziko i nie poświęcam tyle energii i nie katuję się aż tak, i tylko rosnę dziko. Przyjemność po mojej stronie, bardzo cielesna audycja Moniki Bożym na naszej antenie we wtorki po 23, a w podcastach do znalezienia w każdej, dosłownie każdej chwili. Podcasty polskieradio.pl, polskieradio.pl, ukośnik trójka, nasza aplikacja i rzecz jasna serwisy streamingowe. Rośnijmy dziko. Michał Nogaś, do usłyszenia. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę, na nasze media społecznościowe w poszukiwaniu podcastów, ale także do słuchania oczywiście drogą radiową. A tymczasem wracamy do muzycznej poczty UKF i do Państwa propozycji. Na adres ukf@polskieradio.pl trafiła taka oto wiadomość od pana Stefana. W związku z odwołanym koncertem The Smile większość rodaków w Dubrowniku chciałaby posłuchać Toma Yorka, obojętnie w jakiej formacji. Dziękujemy. No, skoro odwołano The Smile, to niech będzie właśnie The Smile i The Smoke. No, przyznam, że współczuję niezmiernie tego odwołanego koncertu i mam nadzieję, że ta antenowa namiastka koncertowa sprawiła naszym niepocieszonym rodakom w Dubrowniku trochę frajdy. The Smile i The Smoke to za nami prośba mailowa od pana Stefana. No to teraz przysłuchujemy się naszym liniom telefonicznym. Tym razem będzie nieco bardziej klasycznie, ale i gitarowo. 22 i 7 trójek. Artus z tej strony. Prosiłbym o utwór Rolling Stones, Give Me Shelter, dla wszystkich słuchaczy trójki. Dziękuję. We'll be right back. klasycznie stąsi na trójkowej antenie w znakomitym Gimme Shelter. Przypominam, że żeby takie propozycje zgłosić, trzeba do nas zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Rafał Wodziński się uwie jak mróweczka i zbiera wszystkie propozycje. No i oczywiście mamy jeszcze adres mailowy i to właśnie na maila ukf@polskieradio.pl trafiła prośba o muzykę zespołu Przebiśniegi od pani Darii. W środę wybieram się na koncert tej znakomitej formacji, więc tak w ramach przygotowań proszę o coś z płyty Letnie Myśli. Może być utwór tytułowy. No to jest chyba jedna z moich ulubionych piosenek z tej płyty, więc z wielką przyjemnością. Mam w głowie jesień, zanim zasnę, wiem. Na skórze lato, kiedy patrzysz się. Mam w głowie jesień, zanim zasnę, wiem. Na skórze lato, kiedy patrzysz się. Czemu co noc mi tak trudno zostać krócej? Nikomu nie przysłuży się to. Czemu co noc wydzieram się jak duszę, co cal tu nie poruszę nic, choć w środku nocy się obudzę, otrzepując z oczu pył. Człowiek w lustrze nie rozumie, jak tak można żyć. Czemu co noc to ja chyba też się na ten środowy koncert wybiorę. Z tego co widzę, godzina 19.30, hala Koszyki. A to był zespół Przebiśniegi i ich Letnie Myśli. Na adres ukf@polskieradio.pl pisze do nas pani Agnieszka z Torunia i prosi o coś grupy Jane's Addiction. Jane's Addiction, które powraca po latach, więc pozwolę sobie na ten utwór najnowszy, Imminent Redemption. Come back. Ależ się szykuje znakomity materiał. Jane's Addiction powraca po latach z nową muzyką i nagrywa takie oto właśnie znakomite kompozycje. Imminent Redemption to za nami. Podobno jest to zapowiedź czegoś większego, z pewnością trasy koncertowej, która rozpocznie się już niebawem. Z tego co widzę 9 sierpnia, a to już za nami. No ale trwa właśnie, ale możliwe, że to również zapowiedź płyty. Pierwsza godzina muzycznej poczty UKF dobiega końca, ale przed nami jeszcze druga godzina, więc muzyczne propozycje zbieramy nadal. ukf@polskieradio.pl to nasz adres mailowy. No i oczywiście numer telefonu 22 i 7 trójek. I właśnie na ten numer telefonu trafiła taka oto prośba. Witam Państwa, po tej stronie Edyta. Dziś mamy poniedziałek, a mimo to rozmarzmy się. Każdemu posiadaczowi serca na tyle odważnego, że jest w stanie ograniczyć umysł, dedykuję tytułową piosenkę z filmu, w którym obok Gina Kelly'ego w jego ostatniej roli wystąpili Olivia Newton-John i Michael Beck, a sporą część muzyki stworzył zespół Elo ze wspomnianą wokalistką. Jednym słowem zapraszam na Xanadu! Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne.